السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اشعار سنا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو علامہ اقبال کے کچھ شعر سنا دوں، پھر حدیث بیان کر دوں۔ سجدے، علامہ اقبال کہا کرتے تھے، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے لیکن، یہ مسلمان کا حال ہے آج کا، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں، مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، یہ مسلمان کا حال ہے، نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی، نبی میرے رگ رگ میں، کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی، نبی لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ یہ علامہ اقبال اسے پڑھا کرتے تھے اور کبھی کبھار روتے بھی تھے۔ کبھی علامہ اقبال یہ بھی کہا کرتے تھے، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، کتنے پتھر دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے، سب کچھ ہے یاد مگر خدا یاد نہیں، سب کچھ ہے یاد مگر خدا یاد نہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ حضرت جابر، اب حدیث سنیے، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں میں سو مجلسوں سے بھی زیادہ بیٹھا ہوں، سو مجلسوں سے بھی زیادہ بیٹھا ہوں۔ ان مجلسوں میں صحابہ کرام اشعار بھی پڑھتے تھے، زمانے جاہلیت کے قصے کہانیاں بھی سناتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے یہ سب سنتے رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی خود بھی ان کے ساتھ ہنسنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو جایا کرتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری پر بیٹھے بیٹھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امیہ ابن سلط کے، یہ امیہ ابن سلط اس زمانے کے علامہ اقبال تھے، امیہ بن سلت کے 100 شعر سنائے، ہر شعر پر آپ فرماتے بھئی کچھ اور سناؤ، کچھ اور سناؤ، کچھ اور سناؤ، تو میں سناتا. ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں خود بھی کبھی کبھی قصے سناتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک بار آپ نے اپنے ساری بیویوں کو جمع کیا اور ایک قصہ سنایا. ایک عورت نے کہا کہ اجی حضرت یہ تو عجیب و غریب قصہ ہے. اب وہ قصہ کیا سنایا بعد میں آپ لوگوں کو سناؤں گا انشاءاللہ اگر فرصت ملی، اللہ نے توفیق دی. تو ایک محترمہ نے کہا کہ عجیب و غریب قصہ، یہ قصہ بھی بالکل خرافے کے قصے کی طرح ہے. آپ نے فرمایا تمہیں خرافہ کا قصہ صحیح معلوم بھی ہے کہ نہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے خرافہ کا قصہ سنایا، تفصیل سے سنایا. اس کا قصہ بھی حدیثوں میں تفصیل سے آتا ہے، بعد میں انشاءاللہ سنائیں گے آپ لوگوں کو، بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ اگر یاد رہا تو. اسی طرح ایک بار حضرت عائشہ کو تنہائی میں 11 عورتوں کی ایک بہت دلچسپ کہانی سنائی. اس عورت نے یہ کیا، اس عورت نے یہ کیا، اس عورت نے یہ کیا. اب وہ دلچسپ کہانی بھی ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں انشاءاللہ سناؤں گا. خرافہ کا قصہ جو حضور نے سنایا وہ بھی بعد میں انشاءاللہ. اور حضرت عائشہ کو 11 عورتوں کی تفصیل سنائی کہ عائشہ سن 11 عورتوں کا قصہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دلچسپ کہانی سنائی. حضرت بکر بن عبداللہ صحابہ کرام کی بے تکلفی اور خوش طبعی کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہنسی اور تفریح کے طور پر ایک دوسرے کی طرف تربوز کے چھلکے پھینکا کرتے تھے، محبت میں، غصے میں نہیں. لیکن جب لڑنے اور مدافعت کرنے کا وقت آتا تھا تو یہ لوگ جہاد میں بھی جاتے تھے. الادب المفرد میں یہ ساری تفصیل ہے. اب میرے ذمہ ہے انشاءاللہ یاد رہا خرافہ کا قصہ. حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں کے قصے سنائے وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے گھر والوں کو قصہ سنایا جس پر ساری بیویوں نے کہا کہ جی حضرت یہ قصہ تو کبھی ہم نے سنا ہی نہیں ہے. یہ قصے حدیثوں میں الگ الگ روایتوں میں ملتے ہیں، لیکن جب انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے گا آپ لوگوں کو بھی سنا دوں گا انشاءاللہ. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. اللہ تعالی حضور کے طریقے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.